voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan en mij te domineren. Ik heb te veel moeten verduren. Ik heb genoeg van al jouw kuren. Dus het is tijd je weg te sturen. Alleen een zegen. Te vaak heb jij me laten zakken. Ik heb genoeg van al jouw makken. Je moet gewoon je spullen pakken.